2000 agerren urte hortaz geostik beste 8 sos biltze kampaina egindia. Beia zuklez hotx otat. Eran behar da, hiuehun bat 1000 euro bilduk izan diela, eta hiutan hoita 15 entrepresa gaztela guntu, 2005 geren urte huntan bi klez esbardin plantatuk dia, klez 8 gerena urentzena idena, eta klez bediatzu gerena abiatzu berri dena. Dula, turizm entrepresa, plakista, laboan sasede, klez 8ak jadanik 8 jentela guntu dutu, 2005 eta 2008 hiu geren urten artian. Klez, soz lagungua hoi geugu eta habo, galteginik da, dispozitibo huna delakoz eta interes gabeko, soz prestatzia egiten dialakoz. Klez bediatzia ikilan urte batez, jadanik 8 jente laguntuk izan dia, nuiztenka hiu urte berdielaik hein horta heltzeko. Horrek, harenkoak sortzen dutu, soz prestazalen heina gutigua beha berre nine goiten beita. Maider la horien zuten dugu, 8 geren klez alkartekua. Kambiatze izan duzu guk behitu guk galtu hainitz, klez sortzia sortu dela egon 2000-an COVID-aik ina minibatuk hatuk izan duzu, zuzun sede gutigo, galtu gutigo, eta gu urte batetan gututu hor 2008-an sortzi jente laguntut izugu eta deja prestatu izugu kajik hoita 15.000 euro. Nahi duzeran batzen zaikula 15.000 euro prestatzeko eta bat izugu berdizug guano etxeki bi urte, zerren klez sortiak urrentzen dizu be klez 2007-an, jente koek soz agibel emanik dikesi 2007-an, eta ondotik duzu justo beste klez bat zabaltzen ahalko. Klez dispozitiboko alkartekuen jamailiak deia luzatzen diaren, soz kampainan parte hartzeko, albezain beste xedeen laguntzeko, oartaz dezagun asiaen webgunia latuian zen ahaldela hortako, asia.isa.zeta.